पराकृतनवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज अवधपुरी में बड़ा विशेष विचित्र आनंद आए। भगवान राम पधारे, वियोग जनित दुख सब आज मिट गया। सब सूर्य में एक आनंद छा गया विलक्षण। भगवान की बात, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान का तत्व, भगवान का रहस्य सुनते ही सब प्रसन्न हो जाते, आनंद हो जाता है। सज्जनों, ये सबका मूल है। यथा तरोर मूल निषेचने तृप्यंत तस्कंद भुजो विशाखा प्राणोपहारा तथा सर्वे मच्छेज्या। एक भगवान का पूजन करने से सब तृप्त हो जाते हैं। जैसे प्राणोपहारा, प्राण को अंदर रहने से सब शरीर ठीक हो जाता है, ऐसे भगवान के शरण से सब हो जाता है। भाइयों से बहनों से यही कहना है, सबके मूल परमात्मा है। उस परमात्मा को याद करो, कोई किसी तरह का किंचित मात्र भी दुख रह नहीं सकता। महान आनंद निकेत भगवान है, सबके मूल दान भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर मात्र जीव तेज है, बंदे है, भूले है, भले है, कैसे ही है, सब मूल में परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, उस भगवान के दर्शन करने से सबके सब प्रसन्न हो रहे। सज्जनों, अपने कथा सुन के ही प्रसन्न हो रहे, वे भगवान को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, अपने वो प्रसंग सुन करके, पढ़ करके, बोल करके प्रसन्न होते हैं। कृपा सिंधु भगवान आनंद का कार्य, आनंद की कार्य, सुख आनंद भगवान में परिपूर्ण है, इसमें कम नहीं है। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्य थे नाधीन तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के पर कोई लाभ और हो नहीं सकता। इनके समान परम आनंद कोई हो नहीं सकता। सब यहाँ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि परमानंद, परमानंद साक्षात परमात्मा है, सबके मूल कारण है। इस वास्ते भगवान को देखकर आनंद हो गया। सज्जनों, अपने भी एक बड़ी बड़ी कृपा है। कलयुग में जन्मने वाले जीव, रात दिन कलयुग के पापों में सीधने वाले, रहने वाले, ऐसों को भगवान की कथा मिल जाए, ये कोई भगवत कृपा का ही है। ये पुण्य का फल नहीं है। सामान्य दान पुण्य होता है वो तो नाशवान होता है, क्योंकि पाप है, पुण्य है, ये पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनका फल भी पैदा होता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा जो फल होता है, आज सुबह ही बताया था, इसलिए देखना चाहिए, ये कृपा का फल है। भगवान की कृपा से ऐसा अवसर मिलता है, जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की कथा होती है, भगवान के नाम होता है, भगवान के चरित्र होते हैं, भगवान की लीला होती है, उनको देख देख करके सुन सुन करके प्राणी पवित्र होते हैं। भगवान सब कुछ करते हैं, सर्वसमर्थ होते हुए भी स्वयं अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान अब जगह रहते हुए सबका पालन नहीं कर सकते क्या? और नहीं कर सकते, नहीं करते ही है, संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं, फिर भी भगवान भगत पर अवतार लेते हैं। अवतार क्यों लेते हैं? ऐसी लीला करते हैं जो मनुष्य सब कर सके, जैसी सुगमता से ऐसे अवतार लेने की लीला करते हैं जो जिसको गाय करके, सुन करके, पढ़ करके प्रसन्न हो जाए, सबके पाप ताप सब नष्ट हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सदा के लिए मौज में रह जाए, ऐसों के लिए भगवान कृपा करके दर्शन देते और अवतार धारण करके तरह तरह की लीला करते हैं। लीला करने में भगवान को आनंद आता है, जीव मात्र को सुख देने में भगवान को सुख होता है। आपको भगवान को सुख होता है, भगवान के सुख कम है क्या? अरे भाई, अपार सुख, अनंत सुख भगवान में है, परंतु भगवत प्रेम में मस्त देख करके जीवों को और भगवान बहुत आनंदित होते हैं। ये राम प्रपद्यन्ते तथा बजाब में हम जैसे भगवान के शरण होते हैं, ऐसे ही भगवान खुश होते हैं। ये यथामा पवित्र है, जिस तरह से भगवान के चरणों के शरण होते हैं, वैसे ही भगवान बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते, बड़े आनंद हो रहा है। अयोध्या में आज आनंद हो रहा है, गाये घर आये लक्ष्मण राम, आनंद अयोध्या में आनंद गया। कल देखो थे उत्सव, राम राज्य का कल उत्सव होगा, उसमें आप देखो, बड़ा आनंद होता, बड़ा ही प्रसन्नता होती है, बड़ा ही सुख होता है। बार बार कह नहीं सकते, भाई बहन बड़े उत्साह से भाग लेते हैं इस जप में, इस पाठ में, रामायण के पाठ में बड़े आनंद लेते हैं। हम लोग सभी अयोध्या में हैं अभी, मन से तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखते हैं तो सदा रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। जब भरत जी का काम पड़ता है तो भगवान को छोड़कर भरत के साथ रहते हैं, जब भगवान राम जी के साथ रहते हैं, हरदम वनवास में जाते तो भगवान साथ में, यहाँ ये बात हो रही, वहाँ ये बात हो रही, यहाँ ये बात हो रही, वहाँ ये बात हो रही। तो गोस्वामी जी महाराज भी हरदम भगवान के साथ रहते हैं, पर भगत मिलते हैं तो भगवान से भी अधिक भक्तों की महिमा है, क्योंकि भक्तों के कारण से भगवान में प्रेम होता है, भगवान अच्छे लगते हैं। इस वास्ते भक्तों के साथ भगवान तुलसीदास बना देते हैं, साथ आनंद करते हैं। तो आज भरत जी आदि सब मिल रहे हैं, माताएं मिल रही है। देखो एक विचित्र बात, जैसे गऊ चरने के लिए जंगल में जाती है और हुंकार करती दौड़ कर आती है, जैसे बाल बच्चे के लगे, ऐसे प्रेम होता है, ऐसे माताएं सुख से मिली। तो दृष्टांत दिया है वो बड़ा विचित्र दृष्टांत। अरे गाय चरने को जाती है जंगल में और पीछे आती है, आज तो बछड़ा गया है। राम जी महाराज, खुद रामचंद्र जी महाराज वनवास में गए, माताएं जंगल में नहीं गई, पर गोस्वामी जी ने दृष्टांत दे दिया है कि गाय जैसे जंगल में चली जाए परवश होकर के, फिर बछड़े के ऊपर हुंकार करती आती है, ऐसे माताएं मिली। तो क्या मतलब है? ये मतलब है जहाँ राम था अवध निवास हूँ, अयोध्या वहां है जहाँ राम जी है। राम जी यहाँ से चले गए तो सब माताएं जंगल में रही, जंगल रही अयोध्या, सबका सब जंगल है जंगल। आज राम मिलेंगे तो अयोध्या आ गई। तो जंगल में चलने के लिए गाय जाती है, ऐसे कौशल आदि की बात है, सबकी शक्ति जंगल में थी, आज मिली, आज अयोध्या में। अरे भाई जहाँ अयोध्या हुआ जहाँ राम है वही तो अयोध्या है, राम जी जहाँ नहीं तो अयोध्या कहाँ है। प्रेत भूतों की खान बताते प्रेतों की तरह। सीता जी ने कहा है महाराज आपके बिना ये संसार सब शून्य है, जहाँ भगवान है वहीं सब आनंद है, वहीं अयोध्या है, वहीं सब सुख है। इतने दिन माता है जंगल में ही रहती, जंगल में अयोध्या नहीं थी। भगवान का प्रेम है उनके भीतर में, कौशल्या को भगवान हरदम दिखते हैं। मित्र से पूछती है कि बहन ये तो बताओ भगवान वनवास में गए नहीं गए? अगर वनवास में चले गए तो सीता राम लक्ष्मण मेरे को आंखों के सामने दिखते हैं, जंगल में चले गए तो मेरे कह दिखते हैं, और यहाँ सामने दिखते फिर आनंद नहीं था, मन में प्रसन्नता नहीं थी, कारण क्या है? कौशल्या माता समझ नहीं सकी, इस सत्य को समझ नहीं सकी। सुमित्रा से पूछते तुम बताओ क्या बात है? मानो प्रेम की ऐसी विलक्षण अवस्था होती है, इसमें नित्य संयोग और नित्य वियोग होता है। प्रेम की बातें जब मन में आती है बड़ी अटपटी है, प्रेम नहीं कह रहे अटपटे वैसे करुणायन चिते जाने की निरंतर केवट के समय में भी भगवान ऐसे हुआ तो भूल जाते हैं। तो कौशल्या आदि माता है ये भगवान के लिए आज मिली, आज अयोध्या आई, आज या जंगल में थी जंगल में ही राम जी आ जाए तब अयोध्या हुई, ये तो अयोध्या जाए जहाँ भगवान उसे जहाँ राम होता अमर निवास हो अवधि वही अवध है जहाँ भगवान रहते हैं, ऐसे भगवान के साथ में सब गए तो बड़ा भारी आनंद आ रहा है। एक बात और कह दे आपसे, माता बहनों विषय ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनना सब, उस ध्यान दे करके अंत में जहाँ हनुमान पास हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो माता उठा देती है, और घर में जाकर आप क्या करोगे? क्या वहाँ भगवान की बात मिलेगी? भगवान का चरित्र मिलेगा? भगवान मिलेंगे? बड़े आनंद से बड़े उत्सव से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, भगवान की गीता का रामायण का आरती होगी, अन्न उत्सव हो रहा है, माता बहनों से कह रहा है प्रार्थना है, माने नहीं माने आपकी मर्जी है, मेरी एक प्रार्थना है कि जब रामायण समाप्त हो और हनुमान चालीसा का पाठ हो उसके बाद रामायण की आरती हो उनमें सब लोग मिला जाओ। ऐसा आनंद घर पर नहीं मिलेगा, इससे अधिक क्या है घर में बताओ? जल्दी से जल्दी आप भागने की चेष्टा करो तो क्या आनंद है आप इस विलक्षण। ब्याह होता है उसमें चार चार पांच पांच लाख खर्च कर देते, 10-15 हजार रुपया कमती करने से ब्याह बिगड़ जाता है, 10-5 हजार पैसे ऊपर लगा दे तो वाह वाह हो जाती है। दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच घंटा आप बैठ करके सत्संग करते हो और समझो आरती हो तो पहले उठ चल देते हो। बहुत सी माता नहीं उठती, बहुत से सज्जन सज्जन भाई बहुत कम उठते हैं, बहनों माता जल्दी उठे जल्दी। तो वहां क्या विलक्षण होता है बताओ घर में? यहाँ का खूब आनंद से उठन लो, आनंद लो, आरती का आनंद लो, सुनो तो सही हनुमान चालीसा सुनो, पीछे आरती सुनो, देखो माताओं बहनों से कहना है थोड़ी देर हो, और कीर्तन होता है 3-4 मिनट के भीतर भीतर होता है, उस समय चले जाओ आप। देखो भोजन होता है कथा थाल और अर्थान प्रसंग घृत मिला है, रज ऐसी रीत सो चारों वर्ण जीवाए, चारों वर्णों का भोजन होता है, भोजन के बाद होती है दक्षिणा, जो नाम जप है वो दक्षिणा है, दक्षिण बिना लिया ही चले जाते हो, भोजन तो कर लिया दक्षिणा में नहीं नहीं ली नहीं, ऐसी सोरी कृपा करो कृपानाथ दक्षिणा लो, दक्षिण लेकर भगवान के किंत कीर्तन करके पीछे जाओ, जब बोलने के बाद में जाओ है वो कृपा संतो कृपा करे, नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज। चोटी क्यों? चोटी के लिए इधर लिखा है अंग्रेजों को प्रमाण दिया है, अंग्रेजों को दिया है, अपने संथा साथों को दिया है, संतों के चित्र दिए है, ये चित्र बताया सबको ही। गोस्वामी जी क्या चित्र है उन्होंने जाटा रखी है, और जो विश्व कवि टैगोर, टैगोर ने क्या किया है, और जो योगी राज अरविंद क्या कहते है, कल चटा रखना कितना महत्व है, कितना विशेष है, जो चोटी छोड़ दी। आप कोई प्रमाण बताओ कहीं शास्त्र का, वेदों का, पुराणों का, इतिहास का, कोई प्रमाण बताओ आप, किस प्रमाण से ये आप ये काम कर रहे हैं? महान निषिद्ध काम है, बड़ा फला खड़ा हुआ है, शास्त्र को बिगाड़ने वाली है चीज, पर्वों को बिगाड़ने वाली है, पितरों को पिंड दिया जाए, पान दिया जाए तो लगेगा नहीं, एक अंग भंग करने से, ये परिवार युद्ध करने से, शिखा और सूत्र न रखने से, शिखा भी नहीं सूत्र भी नहीं, कितना आवरण होता है। वर्तमान मौलिक युग में जबकि मनुष्य के संपूर्ण कार्य का कलाप किस मतलब के सभी के होंगे, होता कि अनेक परंतु संबंध में उसमें प्रवृत्ति का कारण होता है, तो वह प्रश्न अपना समझता है क्यों रखी जाए, चोटी क्यों रखी जाए। तो समाज में बहुत मनुष्य पैगाम भी सिद्ध कर देने वाले के सौंदर्य के विश्व स्वरूप फलों को कुछ कुछ कुछ कुछ ले श्री आगे भाग में बढ़ने लगता है। इसलिए आप इस भौरव, इस भौरव और हृदय चाल्य दृष्टि केशों के शिखा के विषय में विचार कहते हैं। अब लिखते हैं एक बात, शिखा हमारी हमारे ज्ञान की शक्ति को चैतन्य रहते हुए ज्ञान की शक्ति को दीप्त करती है, सर्वदा सर्वदा अभी भी दृष्टि की और असर करती है। यह निशांत अनुकूल विज्ञान अनुकूल बात है, विज्ञान के अनुकूल बात है। काली वस्तु सूर्य की किरणों से अधिक लाभ पहुंचाती है, काला काला कपड़ा हुआ काला, उस काले कपड़े से सूर्य का किरण वहाँ आती है, उसमें जमा होती है, काले कपड़े से रक्षा होती है, काले कपड़े आती है। वालों के पुत्र सूर्य की किरणों से अधिक लाभ ताप माता है, आकर्षण व्या करती है। इस वस्तु को सिद्ध करने में लिखे हुए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, आप सफेद और काले बालों के जो टुकड़े देखिए, अब देखना काला और सफेद टुकड़ा लेकर आप देख लो, परीक्षा कर लो, उसके मिलोकर चूसने धूप में सूखने काला डबोचिए, धूप में काला कपड़ा भी रख दीजिए, एक सफेद का भी रख दीजिए, कपड़ा सफेद और काला तो रखिए, हाँ भिगो करके दूध में रखिए, आप देखेंगे कि काला कपड़ा सफेद की अपेक्षा जल्दी सूख जाएगा है। दोनों रख कर देख लो आप, काला कपड़ा को और सफेद कपड़ा दोनों टूटे भिजो करके धूप में रख दो, बरोबर गीले, जल्दी कौन सूखेगा? मानो सूर्य के ताप को ज्यादा कौन खींचता है अपनी तरफ, कौन सूखेगा जल्दी? काला कपड़ा जल्दी सूखेगा, लेकर देख लेना सूखता है। इससे आपकी प्रयोगशाला में इसे स्वयं अनुभव कीजिए, लिखा है जो शरीर के वर्ण में जितने एक सफेद एक आकर एक सूखा काला एक ही संग में सूर्य के धूप में रखे गए चौर और विशाख बाद सब दोनों को सर्वांग कार गया सोच काले सर्व सरकार काले बर्तन का सर्वांग दूसरे के सफेद के पर 5 डिग्री ज्यादा था। इनमें आवाज हमने उनको सफेद काले के नीचे दहेज कर और काले कपड़े को 2 टुकड़े उनके ऊपर रख करके या काले का बाल बालखंड में दुर्घटना घटना शुरू हुआ और इसमें पूर्व ही जितने निकट एक मिनट के बाद दूसरे में और दूसरे इस काल पर्दा में का तत्पार कहीं सही कहीं कहीं काली वस्तु से सूर्य किरणों में तेजी के स्वरूप की किरणों में आकर्षण प्रतिशक्ति होती है। ऐसे ही सूर्य की सफेद किरणों से काले हम काले दृष्टि पर देखने पर देखेंगे तो थोड़ा कभी अस्त हो है कि काला काली चीज है वो सूर्य की सारांश इतना ही है। तो सारी जल्दी करके देखा आप देख लो काला कपड़ा सफेद कपड़ा पानी में भिजो करके सूर्य में भिजो हुए जल्दी कौन सूखता है। काला कपड़े जल्दी सूखेगा तो वो सूर्य किरण भी ज्यादा फेंकता है। इस वास्ते ऊपर काली रखी चोटी है वो सूर्य किरणों के असली जो तेज है उसको तेज वो अपने पंचाता कर जाता है। अरे वो सूर्य ताप मिलने से ही शरीर निरोग रहता है। सूर्य को निरोग चाहने वाले सूर्य के भगवान का नमस्कार करते हैं। विशेष बात है ऐसे अतिरिक्त प्रकृति में दूसरा नियम यह पाया गया है कि पाते सर्वदा जो झूठ अवस्थित मानते है ना सर्वदा अपने महान का काशी कुल के दिन पर की अपने पूर्णिमा के पास करता है। अब आप काले कपड़े में और सफेद कपड़े में देखो आप तो काला कपड़ा है ऊपर चित्र खेचते है ना चित्र ये चित्र के ऊपर भी काला कपड़ा होता है तब चित्र कितना बढ़िया होता है। ऐसे काला केस रहता है तब तक जवानी में जो याद रहती ज्यादा सफेद बाल होने पर उसे याद नहीं रहती। मेरे से अगर पूछो तो मैं बात बहुत भूल जाता हूँ बहुत जल्दी भूल जाता हूँ क्योंकि काले कपड़े खराब खत्म हो गए या काल नहीं रहे। इस वास्ते ये बात मेरे अनुभव की बात है सबके अनुभव की बात है। सफेद बाल हो जाने पर मेरी स्मृति नहीं रहती इसलिए काले कपड़े रहते रहे। अब सुनो ये तो बहुत बड़ी भाई कथा है बात विशेष रूप से आपने बताई वो इस पैराग्राफ में आ गई सारांश में ठीक है आगे चित्र बताया बहुत बहुत विस्तार से अचित्र लिखा है अंग्रेजों का प्रमाण दिया है अंग्रेजों का प्रमाण दिया है वो शाहजी महाराज सब जगह रहते थे और कवि बुद्धि चोटी रखने से बुद्धि कंट्रोल में रहती है और चोटी कट जाती है तो बुद्धि से भी जो सूक्ष्म की किरणें निकलती है वो बिखर जाती है वो सूक्ष्म बातों को पकड़ती नहीं। एक ओजस शक्ति होती है ओजस शक्ति वो भी काम करती है चोटी रहने से बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। चित्र दिए कई चित्र दिए वो समझिए सब चित्र रखते थे चित्र रखने वाले कितनी विलक्षण बुद्धि वो समझिए महाराज आज पाठ करते हैं तो कितनी विलक्षणता लगाते चित्र का है। एक अंग्रेज ने लिखा है कि सिर पर चोटी या बाल रखने वाले बड़े लाभदायक हैं। मेरा तो हिंदू धर्म में अगाध विश्वास है मैं खुद भी चोटी रखने लग गया हूँ। गार्ड मैगनीज नंबर 258 पृष्ठ 122 सन 1899 डॉक्टर हाई वन उसने कहा है कि मैं तो हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं खुद चोटी रखने लग गया हूँ। आप ये काम शुरू किया तो क्या स्मृति देखी है श्रुति देखी है पुराण देखा है कोई ग्रंथ देखा है कोई महात्मा ने कहा है कोई बात है तो बताओ आप सर्वश्र लोचनम शास्त्र नास्ते अंध से सब लोचन शास्त्र है शास्त्र को देख करके कोई बताओ किस प्रमाण को लेकर आपने शुरू किया काम चोटी के बिना सब आपका स्नान आदि है और परलोक में जो मित्र आदि लगना है सब निष्फल हो जाते हैं चोटी के बिना बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये कलयुग के शिष्य है कलयुग के चेला है कलयुग का अधर्म मित्र है अधर्म का मित्र है कलयुग कलयुग का चेला ऐसे और कलयुग का असर ज्यादा होगा धर्म का असर कम होगा ये हो गई है क्योंकि चोटी रखते ही नहीं। कहते हिंदू धर्म में चोटी रखने की जो परंपरा है वो सुषुम्ना की रक्षा के लिए है, और दूसरे देशों में भी सिर पर लंबे बाल रखते हैं या हेड हिंदुस्तानियों की तरह सिर पर आधे बाल रखते हैं। मैंने जब से इस विज्ञान की खोज की तब से मुझे विश्वास हो गया कि हिंदुओं का हर एक नियम विज्ञान से भरा पड़ा है। चोटी रखना हिंदुओं का धर्म ही नहीं, सुषुम्ना के केंद्र की रक्षा के लिए ऋषि मुनियों की एक अनुपम विलक्षण खोज और चमत्कार है। सुषुम्ना नाड़ी है जिसकी विचित्रता है वो चोटी के साथ संबंध रखती है, बाहर पितरों के साथ संबंध रखती है, अग्निशिखा है अग्नि से संबंध रखती है, सूर्य से संबंध रखता है। ये मर्म स्थान भी है, चोट आती लगने में भी छोटी सहायता करती है, बचाती है उनसे। और कितना बता रहे हैं आपको कथा का समय है सौदर साहब, आपसे मैं पूछता हूँ कि आप किस सिद्धांत को लेकर आते हैं, श्रुतियों का, स्मृतियों का, महाभारत का, रामायण का, कोई गीता जी का, किस सिद्धांत को लेकर आपने एक काम शुरू किया है बताओ। अपनी सब विधियां होती है, खाना पीना किस तरह बैठना चाहिए, सोना किस तरह बैठना चाहिए, छिड़ना किस तरह बैठना चाहिए, पैर किस तरह बैठना चाहिए, स्नान कर तो कैसे करना चाहिए, भोजन कर तो कैसे करना चाहिए, उपासना कर तो कैसे करना चाहिए, ये सब विधियां लिखी है। मैं चोटी के रही तो कोई काम कोई बताओ आप, कितने शास्त्र बता दो आप, आपको जो मालूम बताओ, सब के सब यही कर दे सब। जयराम जी सभा जी, भेड़ चाल संसार है एक एक गेलार, भिष्टा पर भागी फिरे कैसे हुई उधार, भेड़ चाल संसार है, उसे भेड़ चलती है ना, एक एक पैसे दो पैरों में माथा गाल के चलती है भेड़ा, तो भेड़ चाल संसार है एक एक उदय करते अभी करते वो करते उदय करते ऐसे ये करती है, हाँ यही कर दो तुम्हें तुम्हें करा दो तुम्हें नाश कर दोगे परिवार नहीं दो तुम ही करो तुम ही करो तुम ही करो। अरे तो भाई विचार तो सोचो, इसे सोचा किसी ने, अरे कितना अनाज विदेशों में जा रहा है, आपको खाने को नहीं मिलता था, थोड़ी संख्या थी, ज्यादा संख्या बढ़ी थी, 40 लाख टन बन जा रहा अन्न, कितना विशेष पैदा हो रही है, और सब कहते थे कम करो कम करो, मतलब ये विशेष ज्यादा विशेष पैदा हो रही बात है। कहते हैं आजकल माताएं बहने भी सिर के बाल उतारने लग गई हैं। वाह वाह जयराम जी, माताओं तो सदा ही रहता है, सदा ही सब्जी रहे तो खुला गए सक रही खुला गए, द्रौपदी ने खुला गए किया, जब तक दुशासन न मरे तब तक खुला गए सके, आज खुला से सभ्यता हो गई है शोक अचन वहन दुख का चिन्ह है, इस वास्ते आप लोग ध्यान दो। कथा के बीच में समय थोड़ा है, सब कह कर कहा तो बतावे, अब कृपा करो कृपानाथ चोटी रखो, आपकी बड़ी कृपा होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी, आप रखो। पहले मैं जी दो थोड़ी सी बात करेंगे, मैंने सुना है और संतों की भाषा में मैंने पढ़ा है, मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो, दोनों पर्यायवाचक शब्द है, नाव मनुष्य हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो, जितने मनुष्य बने हैं वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो ईसाई हो जे यहूदी हो चाहे पारसी हो, कोई भी मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी और मनुष्य ये एक बताया, संतों ने एक बताया है, कोई मनुष्य हो जो मनुष्य ही धारण किया है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जब दूसरे भी कर सकते हैं तो हिंदुओं की तो खास बात है, ये दूसरों में ऐसी बात नहीं है, उनके तो कयामत की रात आवेगी तब विचार होगा, उनका विचार होगा, तब तक वे घोर में ही पड़े ही रहेंगे, तो उसे विचार प्रलय नहीं होगा। वो तो प्रलय की क्या रात है, वह रात में विचार होगा, और अपना तो तत्काल विचार होता है। हिंदू समाज में अलौकिकता विचित्रता, हम दौरे पर रहते हैं, वहाँ एक अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज से बातें हुई, और क्या विशेषता देखी यहाँ की, आस्तिक है भगवान को मानना है, ये बात विशेष है हिंदुस्तान में, दूसरे समय ये बात नहीं है, वो बात बताई। दूसरे वहाँ पर रोटी जो बाजरी की रोटी वो खाई, जो विचित्र लगी उन्हें अच्छी लगी, और उस रोटी के लिए वहाँ एक भाषा है, उस भाषा में भोजन आओ भोजन करो, रुपया दे जाओ पैसा दे जाओ नहीं तो ले जाओ भोजन करो। हमारे विदेशों में ऐसी चीज मिलेगी नहीं, मुफ्त में इतनी रोटी मिलेगी नहीं, या पैसा दे जाओ 5 रुपया 35 रुपया 40 रुपया, आज 35 रुपया में एक थाली मिलती है बीकानेर स्टेशन पर, अरे वहाँ उसी बीकानेर में हमारे वहाँ दौरे पर 5 रुपया में आ जाओ भोजन कर जाओ 5 रुपया दे जाओ, अरे नहीं देव तो नहीं तो मत देव। महाभारत में जैसे अपने अस्पताल है, तो बड़ा अस्पताल होने से सैकड़ों आदमी आते हैं बाहर से रोगियों के साथ में, दौरे पर 8 रुपया है, दौरे पर उस समय तो 5 रुपये थे अंग्रेज आया था, तो आजकल 8 रुपये है, 8 रुपया। महाभारत में जैसे अपने अस्पताल है, तो बड़ा अस्पताल होने से सैकड़ों आदमी आते हैं बाहर से रोगियों के साथ में, दौरे पर 8 रुपये है, दौरे पर उस समय तो 5 रुपये थे अंग्रेज आया था, तो आजकल 8 रुपये है, 8 रुपया आजकल 8 रुपये बताते हैं, पहले 5 रुपये थे। अभी अस्पताल में मेरे तो बहुत प्रसन्नता हुई, मैं देखने को गया था, कितने रोजाना कितना 700 रोजाना 700 आदमी भोजन करते हैं, 700 आदमी जो रोगियों के साथ में आते हैं बाहर से। अब उनको पता नहीं बाजार किधर है, भोजन किधर मिल रहा है, रहने को कहाँ जगह है, उनके लिए प्रबंध है कि जो रोगियों के साथ आवे यहाँ भोजन करो। 700 रोजाना आदमी भोजन करते हैं बीकानेर में, आप देख सकते हो, मैं देख कर आया हूँ। अरे भाई जानते हैं बीकानेर बहुत सारे जानते हैं, इतना काम कर रहे हैं, ये विदेशों में चीज मिलती नहीं, आश्चर्य करते हैं। आजकल वहाँ दौरे पर 5 रुपये नहीं और 8 रुपये है, 8 रुपये आजकल 8 रुपये है, 8 रुपये के 35-40 रुपयों की जगह 8 रुपये क्या चीज है, वो 8 रुपये किए हुए ऐसे सीधे सस्ता भोजन मिलता नहीं कहीं भी। अरे कोई आ जाओ भोजन ले जाओ, भोजन कर लो भोजन करो। अरे अपने बात यही है, वो बताया है, मिलता ही मनोहार कुशलाय तो पूछे पसे, मिलता ही मनोहार कुशलाय तो पूछे पसे, सांप्रते सुधार लाखा फूलानी तू लिखा लाखा फूलानी, आते ही आओ भोजन करो, कुशलाय तो पीछे पूछे, राजी खुशी हो आनंद हो आवत, मिलता ही मनोहार कुशलाय तो पूछे पसे, सांप्रतिक सुधार लाखा तू फूलानी तू लिखा। तो ये हमारे देश की सभ्यता, तो ऐसी सभ्यता के समय में ये आप जो गया किस तरह से किया है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है मनुष्य मात्र, छोटे भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, इसमें फर्क नहीं है। अभी से शूद्राचार्य 7 प्राणी बताया, 7, 9वें अध्याय के अंतिम भाग में भगवान ने सबसे शूद्राचार्य तो पापी और पापी और पापियों ने ये 2, और इसके बाद 4 वर्ण और 4 आश्रम और स्त्रियां, ये सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें 4 वर्ण बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4, 1 स्त्री 5, 1 दुराचारी 1 पापियोनि 7 बताए। 7 में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसको भगवत प्राप्ति न हो, सबके लिए ये बात बताई। इतने भुक्ति का मारे कोई किसी धर्म में किसी पर है ही नहीं। पृथ्वी के ऊपर 200 देश है, 200 देशों के बीच में किसी देश में ऐसी रिवाज नहीं है जो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, जीव का उद्धार हो जाए, वे खूट रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ कि परिवार नियोजन मत करो, इससे ये बात है आप लोग समझते होंगे स्वामी जी को भिक्षा नहीं मिलेगी, इस बात से कहते हैं हमारी भिक्षा मिलती है, हमारे भिक्षा 5-7 घर ले जाएंगे तो ही मिलेगी, परंतु मुक्ति कहाँ मिलेगी? ये मनुष्य शरीर मात्र मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अधिकारी बताया है, ये कहाँ मिलेगी बताओ? कब मिलेगी? सिवाय मनुष्य नहीं मिलेगी। और सरकार से मैंने प्रश्न किया है, आज बड़े जोर से मैं कहता हूँ सरकारी सरकार मेरे बेटी का जवाब दे कि इतने कसाई खाने खोले हैं, ये पशु रह गए बहुत थोड़े, पहले थे 30-35-36 करोड़, जिनमें 10-12 करोड़ रह गए हैं पशु सभी, गाय भैंस भेड़ बकरी सब मिलकर के, तो इतने मिले हैं, ये थोड़े दिनों में खत्म हो जाएंगे, तो कसाईयों को क्या देंगे, जीव का क्या देंगे? ये प्रश्न मेरा है, इसे उत्तर नहीं मिला है मेरे को, इसका उत्तर नहीं मिला है, आप याद करो, इसका उत्तर कोई दे करके तो मेरे को पहुंचा देना, मैं बड़ा खुश होऊंगा। माता बहनों से ही कहना है, ये एक हिंदू समाज परिवार नियोजन बहुत विशेष करता है, मुसलमान नहीं करते हैं, मुसलमान की सतगुणी 7 गुणा 8 गुणा अधिक संख्या बढ़ गई है। अब भाई सरदार शहर में मुसलमाना का सम्मेलन हुआ, जिसमें बातें हुई वो सुनो आप, पता लगे आपको कितनी संख्या में मुसलमान इकट्ठे होकर गए और बढ़ रहे, वो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है, अरे मूल में इनकी संख्या भी बड़ी हिंदुओं की बहुत कम, और हिंदू समाज बड़ा जोर से अपराध कर रहा है, गर्भघात कर रहा है, गर्भपात कर रहा है, एक अल्प गर्भपात हुए है भूमंडल पर, एक अल्प गर्भपात, ऐसा आपने सुना है, कितना बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, गर्भपात के समान कोई पाप नहीं है, अन्याय नहीं है, आपको रहा नहीं जाता, आप रह सकते नहीं बिन विशेष सेवन किए बिना, उसे सेवन करने से सुख दे करके गर्भ में आया, उसको जीने का भी अधिकार नहीं, उसे पार कर दर्श कर देना, कितना बड़ा भारी पाप है, आप जरा तो सोचो तो सही, मन में सोचो, ऐसे गर्भ को स्वयं पार करे स्वयं गिराते हो, कितना बड़ा भारी पाप, कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितना अत्याचार है, जो आपको सुख दिया है सुख, और सुख देने वाले का कतल कर देना, टूटा टूटा कर देना, कितना पाप है, भयंकर पाप, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, उनके घर आदमी नहीं पीना चाहिए, हम भिक्षा लेते फिर पहले कह देते हैं घर में एक स्त्री भी अगर ऑपरेशन किया है गर्भपात किया है तो उस घर का आनंद हम नहीं लेते, उस घर की टोटी नहीं लेते, भूल में कोई आ जाए तो वो तो बात भी पता नहीं है, परंतु मैं रोटी नहीं लेता उसकी, अपने विचार ऐसा किया कि अच्छे घरों ने आधा रह करके घर में रोटी बनावे, फिर क्या कि नहीं भिक्षा की रीति है भाई, बहुत पुरानी रीति है, वर्षों से चल रहा, मैं भिक्षा ही पाता हूँ, तो जो संतों ने मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा अच्छे घरों से क्यों लेकर विचार रोटी कर खाएंगे, यानी भिक्षा ले लोगों को लेना ही अच्छा है। माताएं रोने लग गई, रोने गर्भपात किया, उन्होंने कहते ही बात है कि हमारे घर की भिक्षा लो, माता जी कैसे भिक्षा लो जब आपने गर्भपात किया है, उसे मैं लेता नहीं, तो मैंने क्योंकि बताओ आप, मैंने को एक वर्ष भर 1,25,000 रोजी का नाम जब वर्ष भर ले पिछले मैंने उसने भिक्षा ली है, 1,25,000 रोजेना वर्ष भर रोजीना भगवान नाम जपो, जो आप नित्य कर्म करते हो भजन करते हो वो आपने अलग, इसके लिए 1,25,000 रोगी का नाम 12 महीने किया उसके भिक्षा बन ली है, कृपा करने पर ली है, तो भगवान का नाम इतना लघु जपो आप करो, झूठ घूठ मत करना, मेरे साथ विश्वासघात मत करना, और एक महान पाप लगेगा, बड़ा भयंकर पाप लगेगा, इस वास्ते ऐसा पाप करते हो, और क्यों परिवार नियोजन करके कितना अन्याय किया है, इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती, बताओ कैसे होगी, जो बालक जन्मते थे उनको आपने जन्मने नहीं दिया, ये आपने रोके कितना बड़ा भारी अन्याय किया, मनुष्य जन्म एक है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसको आपने जन्म नहीं देना, परिवार नियोजन कर देता है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अध्याय है, आपने बहुत बड़े भारी अध्याय किया है, बड़ा भारी पाप किया। आज हमारी माँ अगर मना कर देती, हमारे छह सिद्धांत में सबसे छोटा मैं हूँ, हमने छह सुना है, मैंने खोज नहीं की, खोज सात आठ होगा तो होगा, बट चार पांच तो हमारे सामने मैंने देखे, एक शांत हो गए ऐसा सुना है। छह सिद्धांत एक माँ बंद कर देती, हम आते आपके सामने दो सिद्धांतों में आकर देती तो छठा हूँ सबसे छोटा, दो तीन वर्ष ढाई वर्ष तीन वर्ष था तो शांत हो गए पिताजी, फिर साधु बन गया, माँ ने साधु बना दिया, माँ की कृपा बड़ी भारी विलक्षण, माता की कृपा। दो भाई थे, दो भाई में से एक बना साधु बना लिया, तो वो आपके सामने आज बातें कर रहा हूँ। बोलो अगर माँ कर देती कैसे होता, आप बताओ कहाँ से आता मैं, आप कहाँ से आते बिना माँ के रहता थे, भाई इतने बैठे बिना माँ के कौन आया बताओ, एक दो बताओ आप कोई कि बिना माँ आया होगा, बिना माँ के कौन आया, बिना माँ के बालकों को पालने वाली माँ का बड़ी प्रशंसा होती है, हमने देखा है, जिसकी माँ मर गई तो पाल कर गए उसको बड़ा किया है। एक मुसलमान था, एक था अहीर, अहीर के उन दोनों को जन्म हुए, वो मुसलमान के वह बच्चा हुआ, बच्चा होने पर माँ मर गई, और वो बड़ा घबराया, इस छोटे बच्चे को क्या करें, खिलाएं पिलाएं क्या खिलाएं कैसे करें, बड़ी मुश्किल हुई। तो अहीर की माँ थी, उसे जन्म हुआ, उसने कहा तुम चिंता मत करो हमारे पास रख दो, ये बीती घटना कल्याणमय है। तो वह उसने ले लिया बच्चे को और अपने दोनों बच्चों को पालन किया। अब दो बच्चा जब चूंगने लगे तो उसका शरीर हो गया कमजोर, जब अस्पताल में गई तो अस्पताल में क्या कि इसके खून खत्म हो गया, खून बहुत कम है, इसका खून कोई देवे ठीक है। तो वो बाल बच्चे था ना, वे बड़े हो गए, जब वो चलने फिरने और चाची से खेल रहेगा तो उस बाल को देगी, अब तुम बच्चे ले जाओ, हम बेटा था हम पालन कर दिया बचपन में, अब तुम ले जाओ। वो ले गया, वो जाकर अस्पताल में नौकर हो गया, और उसको वो माँ पहचानती थी, माँ उसको पहचानती नहीं, वह ने पहचाना की हमारी माँ है, इसने हमारा पालन किया है, मुसलमान था वो, मुसलमान की बड़ी काम करता था, तो उसे खून मिलाया तो उसका खून मिल गया माँ के साथ में। वो मुसलमान होने पर मांस नहीं खाता था, मांस चीज नहीं खाता, खराब नहीं खाता, क्योंकि बचपन में वो संस्कार पड़े उस माँ के पड़ा हुआ था, तो उसका माँ का खून मिला तो माँ का खून मिल गया, क्योंकि उसी दूध से पड़ा हुआ था उसका, तो खून मिल गया। तो उसने कहा कि दूध खून दो भाई, तो उसने कहा रुपया सौ लूंगा, खून दे दूंगा रुपया सौ लूंगा, सौ रुपये लूंगा, तो कहते सौ रुपया देगा तुम्हारे को, तो सौ रुपया दे करके उसे खून पिया, खून से माता सही ठीक। फिर वो घर पर गया, दस हजार रूपये राजा का दिए, माँ आप आओ आपका यूथ पी कर बड़ा हुआ हूँ, दस हजार रूपया, सौ रूपया मैं इस बात कहा कि आप खून लोग ही रही, इस बात क्या कहा सौ रूपया लूंगा मैं, ऐसा सौ रूपये लिया दस हजार दे दिया, आपके भेट में आपकी गोद नहीं पड़ा हूँ मैं, आपका ही बालक हूँ, इस वास्ते आपको देता हूँ। तो ऐसे भाई माता है उम्र की महिमा है, जो दूसरे बच्चों को पालन करती है, मुसलमान के वाले को पालन किया और बड़ा हो गया तो दे दिया, अब पढ़ाओ तो लगाओ, वो वहाँ नौकरी करता था अस्पताल पे। तो इस तरह की बात है, कई ऐसी बात है जो हमारी ये मैंने बहनी है ना, इनमें बड़ी बड़ी दया है। मैंने कहा कि इस तरह से गर्भपात करती है वो क्या करे, तो हमारे बागीर जी कहा कि हजार बाल गो तो हम ले लेंगे, और हमारी बहनों ने क्या कहा कि हमारे को बालक दे दो हम पालन कर लेंगे। अब किसी के बालक हो वो नहीं हो तो हमारी बहनों ने कहा हुआ मेरे को बताया है कि हम पालन कर लेंगे, हम इस ऋषि पालन करेंगे। तो ऐसे पालन करने वाली बहनों तैयार है, कहीं भी बालक आपका हो जिसकी माँ न हो और पालन करने नहीं हो, उसे हमारे पास सफर है, आप बच्चों को दो। जोधपुर में बालकों के पालन करने का स्थान है, उसे एक झूला रखा है, मैंने जाकर आंखों से देखा है, आप देख सकते हो। जो बालकों का झूला है वो बाहर से बालक को दे दे, पता नहीं किसका किसके बालक है, और बालक रख दिया, सुबह उसको ले लिया अपना, फिर बालकों को पालन किया। छोटे हुए जन्मे हुए बालक को उसको पालन करते हैं, छोरा छोरी कही है, मैं देख कर गया हूँ, बड़े अच्छे से पालन करते हैं, उनको पढ़ाई कराते हैं, छोटी छोटी कुर्सियां टेबल लगी हुई है, अच्छी तरह से पालन करते हैं। घर पर इतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी सुविधा वहाँ बालकों के लिए है। जोधपुर में ऐसा स्थान है, मैं देख कर गया हूँ, आप भी देख सकते हैं, जिसकी मर्जी हो जोधपुर के जाकर वहाँ देख लो, ऐसी परवाह है। ऐसे लोग दूसरे भी कहते हैं हम करेंगे, हमारी बहनों ने कहा हम पालन कर लेंगे, तो इस वास्ते ऐसे बालक हो तो आप दे दो। ऐसे बालक को पालन किया एक ब्राह्मणी ने, एक ब्राह्मणी के बालक हुआ। वो ब्राह्मणी थी अपने पीहर में, पीहर में किसी पुरुष से उसे गब रह गया, तो वो छिप करके और बालक जन्मा, उस बालक जन्म के उसको क्या हम क्या करें इसको, तो 200-300-250 कितने रुपया मैंने याद नहीं पूरा, इतना रुपया लेंगे क्या? कुछ बात देख करके पालन किया एक ब्राह्मणी ने, गोरखपुर की बात है, और वो बड़ा हो गया, फिर दूसरे गोद चला गया। अब गोद गया वहाँ बड़े धनी आदमी ने बड़े प्रेम से उसको पाला है, उसको रखा है। हमारे को कहता था वो चेला बनाए कैसा, हमारे चेले की बड़ी ऐसी भूख नहीं है, बुद्धि बहुत तेज है उसकी, छोटा बालक है अभी, बड़ा चलता फिरता दौड़ता अच्छी तरह से, इतना वर्ष तक पार कर उसको बड़ा किया और ऐसे घर में पीछा जन्म लिया, उसको ब्राह्मणी का बच्चा है। तो इस तरह से लोग पालन करते हैं और किया है, आप लोग भी करो। आप लोगों से प्रार्थना है बालकों का पालन करो, मनुष्य जन्म है दुर्लभ, मानुष हो दे मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ मानव शरीर जिसको मिला है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, कोई हो छोटा बड़ा बालक है, उनका शरीर भगवान प्राप्ति के लिए सब अधिकारी है। तो ऐसे बालकों का पालन करने की मेरी प्रार्थना है कि आप गर्भपात करके नष्ट मत करो, बालकों को मारो मत। हमारे देखने में एक महिला, जिस महिला के गर्भ रहा तो गर्भ रहने के बाद जाने लगी, तो उसकी ननद ने कहा कि तुम गर्भपात मत करो, और वे कहने से उसने कुछ चल गया, पीछे बालक जन्मा, बालक जन्म वाले हमने कहा अब तुम्हारे बालक तो तुम तो गर्भपात करते थे, अब बालक का लड़का है वो, अब अरे दे दो, देते नहीं हमें, अब नहीं देते। वो मेरे सामने मेरी देखी हुई बात मैंने कही जा करके, अब तो साधु बना दो, तुम तो गर्भपात करते ही थे, अब बड़ा हो गया सब नहीं देते। ये वो कभी बालक है जो जो छोटा गर्भपात करते थे, गर्भपात के लिए जाते थे, मना किया, तो मैंने उसको कहा तुम्हारी माँ माँ नहीं है, तुम्हारी ये जो भुआ है ये माँ है, इन भुआ ने बचाया है तुम्हारे को, तो ये माँ है तुम्हारी। हमने कहा दे दो हमारे को, सबको अपना बच्चा प्यारा लगता है, और गर्भपात करने को जा रही थी। ऐसे कई घटनाएं घट रही। बीकानेर में एक ब्राह्मणी पढ़ाई गई, तो ब्राह्मणी के पहला बालक हुआ, उसके जेठ ने तंग किया कि इसको गर्भपात करो, पहला बच्चा है, पहला ही उसका गर्भपात करा दिया, थोड़ी होगी बीमार, तो हमारे परिचित है, हमारे परिचित जानते हैं, वो जानते हैं मेरे को, वो बीमार हो गई, बीमार होने पर फिर दोबारा करो लिया, दोबारा कर भी उसको जेठ ने कहा था पात करो, और गर्भपात कर दिया दो बार। ये बीकानेर की बात है, आपके सामने बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा मैं, मेरे सामने मेरी बात देखी हुई बात है। ऐसा ऐसा अन्याय लोग कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं। उसके जेठ ने कहा, जेठ ने बड़े भाई ने कहा गर्भपात करो उसको, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत है। मैं कहता हूँ तुम ब्याह क्यों करते हो, जब पहला बालक ही तुमने गिरा दिया, दूसरा बालक गिरा दिया, तो ब्याह क्यों किया? नाश करो सदी का नाश करो, और अगर संतान का ही नाश करो, एक दो संतान भी तुम रख नहीं सकते, तो ब्याह क्यों किया? मैं ब्याह में तो रह नहीं चाहता, इस वास्ते ब्याह किया, बालकों को मार मार काम किया। ये है बिना की ब्राह्मणी उसे बढ़ के निकालने में पड़ रहे हैं, ऐसी बात है। तो मेरे देखी वैसी बातें कही, तो इस तरह से गर्भों का पालन करो, आप ही बहनों माताओं से कह रहा है कि आप पालन करो, दूसरा गर्भ है दूसरे के बालक हो तो उसका पालन करो, बड़ा भारी पुण्य है। दुर्लभ मांस होते हो, दुर्लभ मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में जो आ जाए उसकी रक्षा करो, भगवान के भजन में लगाओ। प्राय मैंने पूछा है कई घर जिसके दो तीन बालक है, बस ऐसे दो तीन चार कई घर, अब हम धनुषों में ऐसे है जिसके 10-12 बालक है, उसको मैंने कहा ये माँ आई है, माँ है माँ। अब मैं सभा में क्या, सभा में ये माँ आई है माँ, अब सब नमस्कार करो, दंडवत करो, नमस्कार करो, ये माँ है। गंगा भाई ने पूछा कि माँ कैसे, माँ तो सभी है, ये बात है किसे 10-12 कितने बालक हुई, 16 बालक थे उसके, देशनों के लिए, देशनों की ना, वो यहाँ भी 16 बालक कल आई थी, कल सत्संग आई थी। मैंने कहा माँ है, हाँ माँ, हम दंडवत करो, तुम भी हम भी करें, नमस्कार करें, माँ है माँ, हाँ माँ है। ये जो बच्चों को खा जाए, माँ कैसे हुई, सरपणी होती है, ये 108 अंडे होते हैं और वो घेरे घाक बैठती है, तो अंडा फूट करके निकल कर घेरे से बाहर चला जाए तो बच जाएगा, सब वो खा जाती है, सरपणी खुद खा जाती है बच्चों को, और बच्चे खा जाते हैं बिच्छू को, मैंने देखा है नेत्रों से, इन नेत्रों से देखा हुआ है, खोखला खोखला पड़ा है, नीचे का निचला तो बाहर है, ऊपर का खा गए, और किलबिले बहुत 108 बच्चे, बिच्छू जाती है, बिच्छू खा जाती है, माँ को खा जाएगी भी, ऐसा मैंने देखा है नेत्रों से, देखी हुई बात है। तो वे माँ नहीं है, वो सरपणी है, सरपणी माँ वही है जिसके पास 10-12 15 20 हो, ऐसे हो, और प्रकृति विरुद्ध होती है, 10-12 एक साथ में बालक जन्म है, अभी प्रकृति के विरुद्ध ये बात है, तो इस प्रकृति विरुद्ध बात मत करो। धर्माचार्य जितने उन्होंने सबने कहा है, 14 साथ है, कितने कहा कि बालकों को मैं पालन करूंगी, ईसाई धर्म की उसे पालन किया है, जितने कोड़ी है उनको इकट्ठे कर रखे है, बनारस की बात है, बनारस की शेर जी जागर आए कि 1800 रुपए देगा, वो माँ है असली, सब जितने कोड़ी है सबको पालन कर रहे हैं, ईसाई धर्म में जागर गए, वो अपने ईसाई धर्म बढ़ा रही है और सबको पालन कर रही है, अब उस 1800 का भी शांत हो गया, सही है, शांत हो गया है, ऐसे पालन करने वाली। तो ऐसे देख रहे आप लोग भी ऐसी कृपा करो, बालकों को जन्म दो, जन्म पालन करो, तो बड़ी अच्छी बात है, ज्यादा क्या करे। महाराज जी अभी आपसे प्रार्थना की थी, समस्त गांव वालों की और बाहर के आसपास के इलाका वाले सबकी प्रार्थना है कि आपका ये नवान प्राण इसी प्रकार से चलता रहे। हाँ, आप लोगों में चलाओ, अपने गांव गांव में चलाओ। नहीं नहीं महाराज जी, ये इस समय जो होता है ना, यहाँ इस समय होता है तो आपको निमंत्रण दे रहे हैं आप। महाराज निमंत्रण दे रहे भाई, मैं तो क्या खेलूंगा, मैं तो जयराम जी जी बात है, महाराज निमंत्रण दे रहे हैं कि प्रति वर्ष में आप कृपा करो, आया करो, रामायण सुना करो, भोजन करो यहाँ भाई आनंद से, खूब अच्छी तरह से भाषा भी है, भोजन करो और सुनो और रहो यहाँ रहने का भी। आपको निमंत्रण दे रहे हैं महाराज जी, आप पधारो, आपके लिए निमंत्रण। अरे मेरे को निमंत्रण क्या है, ये बैद जी महाराज ना, वैद्य जी महाराज आए बीकानेर बिना सर, और कहते हैं हमें निमंत्रण देने आए हैं, मुझे आप निमंत्रण जरूरत नहीं है, हमारा गुरुद्वारा है शीतल, हम जाएंगे, आप नहीं को डाको तो मानेंगे नहीं, जाएंगे निमंत्रण क्या जरूरत है, शीतल में बुलाने में निमंत्रण क्या जरूरत है, शिमला तो हमारा गुरुद्वारा है, हम तो जाएंगे वो आएंगे, आप कोई नहीं कहो तो आएंगे, वो कहते हम कहते हैं आप आओ तो सर सत्संग हो जाए। वैसे आपने ये कहा कि मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप वहाँ मेरे आप आओ, वैसा आ जाओ, आप ही मना करो तो ही मैं रहने वाला नहीं, क्यों आप मना करना, कौन हमारे गुरुद्वारा है, हमारा स्थान है, हम आएंगे, हम गुरु स्थान है हमारा, विश्वास हम आएंगे, तो हम तो ऐसे आते हैं, तो आप जो कृपा करो, आप लोग पधारो, हम लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को मिलेगा, हम लोगों को जगह मिलती है, आप लोगों को जगह मिलेगी, हम लोग सुनने को मिलता है, आप भी को सुनने मिलेगा, हम सुनाने वाले भी आपको, आप कहेंगे आप ग्रंथ करते हैं, हरेक वर्ष में इकट्ठे होकर और गांव से अधिक से अधिक आओ, जगह थोड़ी है, साल हो जाएगी में। हमारे ध्यान में है, जगह भी हो जाएगी, ठहरने के लिए भी, सत्संग करने के लिए भी, इतना किया है और थोड़ा पड़ी पड़ी थी जगह और पड़ी, बाकी इतना और जगह स्थान इतना खाली है, और इसे सिवाय भी और भी कर देंगे। आप आओ प्रेम से, आप सबको निमंत्रण है, हरेक वर्ष में आया करो। शरीर रहेगा जो हम भी आते हैं भाई, और शरीर चला गया तो फिर बात शरीर क्या करें, शरीर नहीं रहेगा तो क्या करें। शरीर है अभी, पहले जैसे काम नहीं देता है, उठा कर ले जाते हैं, आता चल चलता हूँ, अकेला नहीं चल सकता, ऐसी सब है। इसी अवस्था में ये सब लोग करते हैं, कृपा करते हैं हमारे पर, चला लाग कहते हैं, लागर बैठा तो फिर मैं बातें सुनने की मन में मेरी बहुत है, सुनाने की सुख के बारे में शौक है, इस बात से सुनाता हूँ। यहाँ के लोगों ने, बाल बच्चों ने, नवयुवकों ने बड़े उत्साह से काम किया है, मेरे पास क्या सब कहते हैं, कृपा करते हैं, बूढ़े बड़े भी, जवान भी, छोटे भी, सब कृपा रखते हैं और आते हैं, पधारते हैं, और इस वास्ते हमारी तरफ से भी निमंत्रण है, आप लोग पधारें। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 26 मार्च 1999 को सायं रामायण पाठ के लगभग अंत में रामधाम सीथल में हुआ। राम।